تر بخت ور و متورا زی کلیوال د پیغمبر و متورا زی بخت ور تر بخت ور و متورا زی کلیوال د پیغمبر و متورا زی علیه الصلاۃ والسلام زماز ریو بی اغزیا سر گلابو زماز ریو بی اغزیا سر گلابو زن زخم خنجر و مطورازی کلیوال دا پیغمبر و مطورازی بخت ور تر بخت ور و کلیوال د پیغمبر و متورازی لکو سر و لزمزم سر پخلاوم لکو سر و لزمزم سر پخلاوم بس لطن دی مرور و متورازی کلیوال د پیغمبر و متورازی بخت ور تر بخت ور و متورازی کلیوال د پیغمبر و متورازی په اذان د مدینې مزر روخانو په اذان د مدینې زلزلورن هم بر و متورازی کلیوال د پیغمبر و متورازی بخت ور تر بخت ور و متورازی کلیوال د پیغمبر و متورازی د دنیا نه پاچهانو بی پروا د دنیا نه پاچهانو بی پروا یو فقیر او قلندر و متورازی کلیوال د پیغمبر و متورازی بخت ور تر بخت ور و متورازی کلیوال د پیغمبر و متورازی د خپل ژوند چلل مکی روانو د خپل ژوند چلل مکی روانو پڅپوم سمندر و متورازی کلیوال د پیغمبر و متورازی بخت ور تر بخت ور و متورازی کلیوال د پیغمبر و متورازی ما دښمن په غشونه په ګلاب ویشتو ما دښمن په غشونه په ګلاب ویشتو د خوږې مینې سنګر و متورازی کلیوال د پیغمبر و متورازی بخت ور تر بخت ور و متورازی کلیوال د پیغمبر و متورازی لتیارونه په کاروان کې ومراوتی لتیارونه په کاروان کې ومراوتی لاروی د خپل لمر و متورازی کلیوال د پیغمبر و متورازی بخت ور تر بخت ور و متورازی کلیوال د پیغمبر و مچورا دی کلیوال د پیغمبر و مچورا دی کلیوال د پیغمبر و مچورا